κρυμμένα μέσα μου βαθιά αισθήματα πολλά. Ποτέ δεν τόλμησα να πω τι νιώθω, τι αισθάνομαι. Να βρω μια λύση προσπαθώ να αντέξει η καρδιά. Να μη λυγίσω δε σε δω μπροστά σου, να μη χάνομαι. Κοντά σου έμαθα να ζω, κοντά σου να αναρσένω. Αν θα σε χάσω θα χαθώ. Είσαι στη μοναξιά μου η μόνη συντροφιά μου. Εσύ μου μάθες να αγαπώ. Είσαι τα όνειρά μου, κρυφή παρηγοριά μου. Κοντά σου έμαθα να αγαπώ.